मेरी दुनिया, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आहे मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। में आंसू न थे और जल रहा था दिल, जिगर रो रही थी हसरतें, चुपचाप था मैं बेखबर। अरे कैसे आता है, कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ जी, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। ये हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई। हाँ ये हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई। जब लुटा कूचे में उनके जाके दीवाना कोई। अरे ये जमीन चुपचाप थी और आसमां खामोश था। ये जमीन चुपचाप थी और आसमां खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मंजिल के करीब मैंने खुद कश्ती डुबो दी जाके साहिल के करीब। क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मदहोश था। क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मदहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी।